أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مخکې تیر شو امور د تثبوت ذکر کول پای کې سمخ کې ذکر شو چې لا تخشوهم مخشونی د دې ځای کې نور امور ذکر کړي اذکرونی اذکرکم دا امور خمسه دي د تثبوت لپاره واشکرو لی ارنګ لا تکفرون استعینوا بالصبر او الصلاه اذکرونی اذکرکم په داسې حالاتو کې چې کله خلق اعتراضات کې شوبې گئی او د دین په خورولو کې مخې ته خرندان دي مستاکار وسی فذکرونی ما یاد کې اذکرکم زب تاسو یاد کم الله وی تاسو به ما یاد وای ذکر بکوي د ذکر تشریح تاسو ته تیر شه د مخ کې مراد ذکر سره د مقام کې ذکر شرعی دی معنی یو الله یادول او بیا بهترین ذکر مجدد الفسانی رحمه الله چې د هندستان پاکستان کې پاغو کې د ټولو ته به هندستان وي انډیا پاکستان دا په دې کې لومبه ده دین تجدید دغه سړی کړی دی دا د شاه ولی الله رحمه الله نه مخکې دی دا اکبر زمانه کې چې کله څه کسان داسې لګېدلو د شیګانو په شکل کې ابو الفضل او فیضی چې خاص د اکبر کسانو اوغي دین برباد کو په دین کې داسې اصول لانه نه باسل چې سپکه د هندوانو خبرې یې سپکه د سیکانو وي هغه ته به دین الهي وي ندا مجدد رحمه الله چې هغه دې سره خلاف کړو بیا جیل کې ډیر وخت جیل کې تیر کړل دې وجنه ماغه په مکتوبات کې ډېر قیمتي خبرې کړې دي اګه خبره ده چې کوم تفسیری مظهری عالم دلته نقل کړی دی داغنه چې هغه وی بهترین ذکر په دنیا کې د الله د کتاب تلاوت دی چې سره د الله د کتاب په معنا پوهیږي کنه نو داغه د پاره بهتر ذکر او اوچت ذکر د الله د کتاب تلاوت دی او بیا دې مقام کې دو امر او یو نهه ذکر کوي په دې آیت کریمه کې مختصر غونټه آیت ته دو امر او یو نهه یو فذكرونی ذم وشکرو لی دا دعا امر دی یو نه هدا جلا تک فرون او بیا دې مقام کې د مفسرینو ګن عبارتو د دې د توضیح او د وضاحت د پاره او ټول چراغونډې د تفسیر فتو العزیز کې شاه عبد العزیز تقریبا یو لس د دې ذکر کړو یو لس معنی یې وایا یو لس معنی ذکر کړي یو دا چې فذكرونی بتواعتی اذکرکم برحمتی و مغفرتی تاسو ما یاد کې زما بندگی وکې زب تاسو یاد کوم خپل رحمت به در باندې وکم او بخنه به تاسو کوم دمه معنا وا چې فذكرونی بالمجاهده اذکرکم بالمشاهده تاسو ما یاد کې کوشش وکړه او کې زما د دین لپاره خپل عمل وکې او نور ته مخور کې کوشش وکې دا غي د فرولو زب تاسو ته مشاهده نصیب کوم اذکرکم بالمشاهده ندریم تعبیر دارا نقل کړو چې فذكرونی بدعا اذكركم بالجواب تاسو ما یاد کې زمانه غواړي د بل چانه مغواړي تندې ما ته وصولوي اوخ کې ما ته وبوي نو اذكركم زب تاسو یاد کوم تاسو دعا بقبول کوم الله دعاګانې قبلې خو په دې شرط یو انسان ځان الله ته عاجز خو غني کنه انسان کې دور رحم کې دي شي چو سره سار ماخام راضی او داغه دروازه ټکی اوغه ته جاری خو کې وته پروت ته ټوګړیږي ناغه وته مغه جرم یا چې ساغه کړی ماف کی کنه دوره خوشر میږي دنیا ګډر خلق داس اشتا چې وسړی وسره ډیر زیاتې کړی وسره داغه نه وته ماف کی مستاسو خیال له الله باندې چې داغه مینه دوره زیات را د مخلوق سره چې دوره د مور مینه نه ده د بچی سره حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها خدا پکې شرط ده چې طاقت ځان عاجز وګڼل لکه څنګه چې قران کریم کې د دعا آداب ذکر کړو چودو ربکم تزرعا و خفیا دا الله نه چې غوښتل کوي نه یو په عاجزه وکي او بلې په پټه وکي سوره چې په پټه یو سوره په عاجزۍ کنه حضور الله قبلې دارنګه حدیث کې رات لهود الله وانتم موقنون بالجواب دا الله نه چې سوال کوي نو تاسو به دا یقیني چې الله به قبلې دارنګه دا الله نه چې سوال کوي نو دا اول نه هغه کارونه پرې دی چې کوم د الله منهیات تی تاسو بنکړی اے کنه یو سړی یو بل تک استمافي کوي غراشي نو ظاهره خبره ده چې کوم کارونه دې پوئږي چې دې پاغه خفه نه کارونه پرېګري کنه دا نه رسته بیا وي دا غلطی رانه شه دا معاف کنه دا نه چې پاغه باندې کلک دی او بیا مغه ته وي چې ماته معافیو کا بده چته ونه کی انسان الله جل شانه تابانه سفرایز لګولې دي سډیوټې دېستا دارنګ سه نه هري چې تاغه پرواله وکي کنه نو الله تعالی سوال قبلی خو چې یو غاړه ته ساګه ده کې حرام پراته دي یو غاړه ته ستاپه بدن باندې جامه ده حرام ده بلې غاړه ته پردې زهرا لاندې کړې ده پردې زما کې زهرا لاندې کړې ده لور خور حق دی والے ده او دې غاړه ته دعاګانې کې بیا په دعاګانو کو نه کیږي کنه بازو دې له زور ور کړی بیا په ټیک در دعا یو چت مقام ده خدای دې شرایط او خیال بساتی حدیث کې راځي یو سړی دې ډېر دلري نه راغې سربا نیم دوړي پرتی دی په ګیرم دوړي پرتی دی او ډیر د غریبه حالت کې د مسافر دی هغه باندې ډیر رحم خلق کوي کنه الله خو بیا ډیر رحیم دی ادا الله کور تر راغی بیت الله ته ودرې دو او هغه دی کې سوال کوي چې یا الله زما سوال قبول کی او الله سوال نه قبول ای او څنګه به قبول کی مطعمه حرام و ملبسه حرام و مشربه حرام خوراک حرام دی اسکا کې حرام دی اغوستل د حرام دی نو څنګه دا سوال قبول شي یو سره دی داغه په بدن کې حرام منډي وي داغه په وینه کې پر دې حق دی او دې بیا دعاګانې کین دا دعاګانې غو نه قبليږي ځان لړاو چي نه قبليږي تر سوچ شرایط نه ښه چې شرایط د دعا شتنو الله به قبلي ځکه الله فرمایلی وقال ربكم ادعوني استجب لكم تاسو رب ویلې دي چې ما ته چې غو وه نه زبه قبول کوم زه قبلو ما نه الله قبلولو والے دی خو په دې شرط چې تا داغه د احکامو خلاف ورزي نه کړې پاتې کسانی مستحب له دوره زور ورکی مونږ دا نه وایو جمعات ته چرانه نو دیم دعا ده کنه بهترین دعا ده خیخ په مخ کې اللهم افتح لي ابواب رحمتك کله چې بارو دینو غسخ په مخ کې کېو اللهم اني اسالوک من فضلك نور دعاګانې راغلې دي اوس یو سړی دل زور ورکړل چې دعا کوي خو هغه د فرایض خلاف کوي داغه دا دعا قبلي کیږي یو سړی زموږ یو ملګری دی هغه په لګاو یو استاد له یو تن راغې نوې تاسو ته کې چې استاد جمعه ترانه نوځو نو سم چل بکو نغه ته خیر په مخ کې کې او دا دعا بوئ چې الله مفتح لي ابواب رحمتك بل اوس بیا راغیره استاد یو بیا ترانه ییر شو کنه سم چل بکو خیر په کوي کګه صح په پین هغه ته خیر په برا مخ کې او دا بوئ چې الله مفتح بدرې دل خو ته خو بیا غت څنګه روزانه استاد لوي استاد یې نو دا سم چل کوو بیا غره چانه تاسو کوی دا څنګه کړی دی هغه و دی جی د خور حق نه دی ورکړې ضرور حق والے دی پردی کندر باندې داوا کړی دا قسم کړی دی هغه سره دی رشوت کوي ها اوس به سره پوښوم وی بل هڅه راغی بیا تاسو کو د استاد نو استاد خیر په مخ کې کوه هغه ورته خیر په اوګه صف په پرېدا په لوټونو راشه جمعه ته د کوټې نه راټوپ کا په دیوال راو دانګا پونه هغه پرېدا مستحب دی دا ول نه دا فرض تر سره کا دعاګانې بیا کول الله نه هغه قبليږي او تا ته فرض پاتې دی رور حق دی نه دی ورکړی د خور حق دی نه دی ورکړی د گاونډي حق دیواله دی پردې ازمکه دی راګی راکړی د پوله دیواله دا تاسو خیال لې تاسو دعا به قبول شي زو زر زل دا دعاګانې کنه قبليږي ساره پر یو شری په لوټونو راشوي په دیواله ودانګه دا چې خلک شته په دنیا کې ودا یاد ساتره دعا شرایط کی کنه چې الله جل شانه وي زمانه غواړي زبه قبولوم خدا غ شرایط په بنیاد حدیث کې راځي کنه چې کم سړي ګډه کې حرام پراتی تر سوچ داغه اثر نه ختم شي دعا نه قبليږي چې دعا نه قبليږي د موز به سهالي د روزي به سهالي د تلاوتونو به سهالي د خیراتونو به سهالي ډېر کسان خیراتونه کوي ټیک تر خیرات او چت مقام دی او سړی خپل مال د الله لار کې قرباني خدا اول نه ګوره پردي حق ورکا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی چې ما تر چا یو پیسې قرض یو پیسې او هغه زور کم دارنګ د عبد الله ابن مبارک رحم الله نه د نور سلفونو هم نقلو نو دا ما تر دینه غره ښکاری چې یو لاک روپے د الله په لار کې خیرات دا ول نه پردي حق ورکا کتابانه پردي حقونه نه نه بیا د الله په لار کې مال لگا ول لګي بدل لګي د خپل وس مناسب الله بډې رجر در کوي ښا فذكروني اذكركم ما یاد کې زمانه وغاره د شرایط الله دې ز بدل قبلهم مثلورم تعبیر غدار نقل کړه چې فذكروني بالتذلل اذكركم بالتفضل تاسو ما یاد کې ما تعجز یو کې نو زب تاسو یاد کم پتا سو به مهرباني وکم ما ته عجز یو کې ور عجز دا نه کنا چې صرف یو وخت کې سړی راشي او ستندې پزما کله ګولې دې جاری الله ته عجز دار چې کم کم زکه دا الله کم کم حکم دی غتر سره کم ز پټی تزم دی وکه الله ما ته سو حکم کوي سب کوم بانګي وې دی وکه سو حکم دی سب کوم حاضر الله دی وکه سو حکم دی الله سب کوم دارنګ غم راغې دی وکه بز سو کوم دی الله کم حکم دی ما ته کور ته نه نوزم دی خپل کور والا سره خزي سره به زما معاملې څنګه وي بچو سره به زما معاملې څنګه وي گاونډیانو سره به زما معاملې څنګه وي میلمه سره به زما معاملې څنګه وي دی عام مسلمان سره به زما رویه څنګه وي دا ټول دی باندې وتا عمل کې دا الله په احکامو نو پاغه مقام کې بیا دا تذلل تا وکړه ها عجز دی وکړه او کناسي یو سړی بل ته استاده دارم تابع دارم او دی خو دا غفتی وي نو هغه له بوته خشي ظاهر خبره چې صرف په خلی هونه کیږي کنه هغه عملی کاروایی د خلاف د عملی انکار کوي عملی تکبر او استکبار کوي نو تذلل نه مراد دی ښه اوس ګرونی به تذلل ما یاد کې ما ته عاجزی وکې ما ته ذلت اختیار کې اذکرکم تاسو به یاد کم تاسو باندې با تفضل او مهربانی وکم پنځم تعبیر ذکر کړو فذکرونی فی ملئ من الناس اذکرکم فی ملئ من الملائکه ما یاد کې پډل د خلقو کې زبتا سو یاد کم پڑھل د ملائکو کی او حدیث کی مراغلی او روایت کی چې دا انسان کله د الله تذکری کوي کته د الله د دین بیان کوي خلقو ته او په هر قسم سختې برداشت کوي خدای الله د دین مسله خلقو ته رزي الله جل شانو پاغه باندې فخر کوي ملائکو ته یو ګوره زما بنده ته کنه سمرا قربانی کوي زما په لار کې سمرا مصیبتونو او تکلیفونو برداشت الله بر ملائکو کی ذکر کوي ها هغه ټولګي کې نشبغم فذكروني في الرخاء اذكركم في البلاء تاسو ما یاد کې پاسانه کې په مالدارې کې نو تاسو بیا یاد کم په سخ مصیبت کې په کوم وخت چې پتا مصیبت او تکلیف نشتا فراخې کې هغه وخت کې الله وي ما یاد کا نو چې پتا تکلیف راشي نو ما ته بیا دی او کتا زپو هغه صورت کې چې تا اسانه کې ونیم یاد کړې کنه نو بیا زمانه دا سمې مکو چې مصیبت کې به ما ته را یادې نو بل تعبیرم دیتا نزده ده چه فذکرونی فی الیسری اذکرکم فی العسری تاسو مایات که پا مال داره که تاسو بایات کم پا غریبه که تاو سر جکل مال و دولت شتا پیسه تا کشتا پا دغا وقت که ما را آیات که ما نظما پا احکام و عملو که تی چه غریب شی تاک بانی تنگسیار آلا ما تا بایاتی خواه نو اتم تعبیر فذکرونی فی الحیات الدنیا اذکرکم بعد الممات تاسو ما یاد کې په دې ژوند دنیا کې تاسو بیا کم پس د مرګ نه کدی ژوند کې تاسو زیاد عمر لا وي نو تاسو سترګې پټې شي ما ته بته یادې نو نه هم اوم دې ته نږدې او چې فذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخره تاسو ما دنیا کې یاد کې نو په آخرت کې به تاسو ما ته یاد یې کنه نو لسم فذکرونی بالعبودیه اذکرکم بالالوهیه تاسو ما یاد کې زما بندګیو کې زب تاسو یاد کم تاسو حاجت روایي وکم تاسو چې کوم حاجتونه دیغه بده تر سره کوم خو زما بندګی وکوي نیو ولسم فذكروني بالصدق والاخلاص اذكركم بمزيد الاختصاص تاسو ما یاد کې پرشتیا او په اخلاص خود زړه او په سوچ زړه ماته چغو وه او زما ذکر وکې نو تاسو باندې وا خصوصي پیر ځونه وکم ها بمزيد الاختصاص دا ټول تعبیرات غره نقل کړو چې دې جملې دا ټول معنی دي دا پکې داخل دي او اشکرو لی او شکر و باس زما ولا تکفرونو ناشکری مکوئے شکر و باس زما او دا شکر سا تفسیر تاسو تمخ کے تیر شئو دلتا پا بلا طریقہ ہو رہا شکر وی اصل کے تصور دا نعمت تا و اظہار دا غیتا تصور النعمت و اظہار ہو بیا چاویلیو دا مقلوب دے اصل کے دا کشر نا بیا شکر جوڑ شوئے دے شین پا کاپ مخ کے شوئے دے او کشر وی کشف تا او کاروالی تا او د دې متضاد کفر دی او کفر ستوي د نعمت یې راول او داغه پټول نسیان النعمت وسطرها او چا دا ویلو چې دا شکر اصل کې د عین او شکرانه دی دا سترګ چې هغه ډکې کندا سي چینه چې هغه ډکې نو شکر دا امتلا ته وی د ذکر د نعمتونو نه بده چې الله کوم نعمتونه هر وخت یادې چې الله تا په ما ډېر احسانات کړې دي تا په ما ډېر نعمتونه دي ګوره دا نعمت را باندې کړې دا در باندې کړې دا در باندې کړې نعمتونه هغه ته مخې ته یې ښا دا نه چې الله په نعمتونه کړې دي او دا داغه خلیل هم تذکر نه راولي چې څه شوي دي دته وی شکر او بیا غوی شکر په درې قسمه دي دا مفردات کې ممراغب تشریح کړی و شکر د زړه دا د نعمت هغه سوچ دی چې په ډکه همدای چې الله په ما دا نعمتونه کړی دي لکه سوچ خو ځان ته وکړه کنه ادا سوچ دې ځان ته وکړه نو دا حقیقت کې شکر دی ښا ځان ته سوچ نو دنیا ته سوچ کین نو شکر بچته ونه باسي د الله دا بازي خو یاران خلق یو خبره کوي وی تاسو په دین کې د ځان نه اوچت ته ګوره او په دنیا کې د ځان نه لاندې ته ګوره تا زندگی بټوله د الله په دین تیریږي کدا دین کې د ځان نه لاندې ته وکړل او په دنیا کې د ځان نه اوچت ته وکړل ارزه به تباشي دا غي وجه دا ده چې ته په دین کې د ځان نه اوچت ته ګوره نو ستابه عبادت نور سی واقعيږي چې وګوره فلانی ته وګوره د قران درس هم کوي هغه کې هم شریکيږي د الله کتاب هم بیانې وګوره منځونو هم پابندې سره کوي وګوره داني کې کوي وګوره داني کې کوي وګوره غریب سره کوي دا ټول هغه ستانه اوچت ته نه تا به هغه مخې دی ته به کوشش دا کوي چېرې زدم دته نږدې شم کنه او په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره نو بیا به ډېر شکرونه وباسي ځان ته خو دې خیال لې په ته اوچت ته ګوره چې پلاني سره دوره پیسې دي پلاني سره دوره مال دی دولت دی دوره عہدې دي دوره جایداد دی نو دې ته هم وګوره چې ستانم کمزورې شته لږ هغه ته وګوره چې پلان کې زره خوړو شته نو وګوره پردي کنډر کې دی وګوره جامې دا اغوستې وګوره دره کې نه لګي وګوره د غریب ګزاره ډېره مشکله ده اګه دې آکاس ته وګوره کنه په دین کې ځان نه لاندې ته وکتل چې مړ پلان کې دا کار کوي نو موږ هم کوو نو ظاهره ده چې بیا به کفر کې روزې په خوا باندې ښه ولې تا پلانې ځان ته مخې ته کو هغه بېدی نه دی دا هغه دین کې کمزورتیا ده اګر چې د مولا په شکل کې دی نو تا دا هغه مخې ته دی نو ته به هغه ته ګورې چې پلان کې مولا صاحب همداسې کې نه راشه ته هم کوه دا مړه هغه چې داسې وکړو هغه چې داسې وکړو او بیا په دنیا کې چې ځان نه اوچت ته ګورې نو بیا به دین ته ګورې نه جومات ته به دې شاکړې بیا منډې به وایي چې پیسې راځه مکم او په څه طریقه په حرامه که په حلال وي خو چې هغه ته ځان نه سوم دا وجوه شیخ صدی رحمه الله وي دا اختر ورځ وه او زه د کور نه راووتم دې ګلستان کې ډېر ښې کیسې دي پخوا به دې استادان وایم په دې بنیاد باندې چې تر هغې نه ادب زده کړي د زندګۍ د تېرولو طریقې دې زده کړي وي چې ومې کتل نو کسان روانو عید د اختر د مونځ دپاره عیدګاه ته وي زه را روان شوم چې ومې کتل زما سپلای نه وې غریب وم هغه وخت کې راسره دوره پیسې نه وې چې ځان له مې سپلای نه وې اغستې وې اخوا دې خوا کسانو ته ګورم چا یو قسم پیزار پخو کړی دی چا بل قسم چا یو قسم جامې چوری چا بل قسم وي زما یو ګیله راله چې یا الله زه خو دې هم بندې ما سره خو دوره نشته چې ځان له یو جوړه سپلای واخلم او دې سره دادی او دادی دادی دا اړه کې مې راله په خوله مې نه دی ویلي او په دې کې چې څنګه نږدې را رسېدم دا هغه مونځ ځای ته نو چې ومه کتل یو سړی و دا هغه دواړه خپې نه وي او سوال کوي د یو نه بل نه وي ما وایي شکر دی الله چې خپې خو دې را کړې دي دا وګوره دې غریب بل ګرځي را کړدی دا لوی نعمت دی د الله را طرف نه وي دا هغه وخت نه وایي چې یا الله تا په مونږ ډېر زیات نعمتونه دي یو نعمت خو نه دی روغ سترګې دې را کړې دي روغ غوږونه دې را کړې دي روغ خپې دې را کړې دي روغ لاس دي ځان له خپله ځم قدان نه وي ما سره د دنیا ما یو سړی ته وایه وای تا له زه ټول دولت در کوم د دنیا خو د الله سخپې به نه پرې کومه به تیار نه شي وله ګوره لوی نعمت دی خو د هغه چانه ته پوسوکه چې هغې لاس خپو کار پرېښې دی نو هغه وایي مړه زما را ټوله دنیا دې څوک والي خو چې د الله سخپې مې روغ شي ستا په دې بدن کې الله ډېر لوی نعمتونه پیدا کړي دي ښه نو دا هغه چې اړه کې نعمت تصور وکړه خامخا چې یا الله ستا په ما ډېر نعمتونه دي دا نعمت دی دا دې دنیا ته تشتورخان راغلی وم نه مې په خپو په هزارو نه مې په سر ټوپی وه نه مې جامې وې هر څه دې راله راکړل الله دنیا هر څه دې راکړل داسې راغلی وم تش راغلی وم تش لوخې نو بیا به د الله د نعمت شکریا ادا کړی شي دویم شکر د ژبې دی هغه دا چې په الله باندې ثناګانې هر وختې وي الحمدلله الحمدلله ستاینې د الله کوي اته هېر نه دی او درېیم شکر دی د ټولو اندامونو مکافات النعمه بقدر استحقاقه چې الله تا ما سره حق کړی دی نو زه به هم کوشش کوم چې ستا بندگی کوم لکه اوسه چې تا سره خو کی سه احسان کړی نو ستا کوشش دی چې زم د سره سره خو کوم کنه سنیکی و سره کوم نو الله تا سره حق کړی دی نو تبا داغه بندگی کې مکافات لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول شپه بندگی د الله کو لګنه او سار مال چې وکتل داغه ختم مبارک پړته دی لوي نو یو کس وې په کسانو کې چې د الله رسول تا ته الله ټول ګناهونه معاف کړی دي او ته خو به جنت ته نو ته بیا ټول شپه ولاړه ولې کې خپې دې دادی او چودې له دوره ولاړې د وجه نبی له سلام ماته سوې افلا کون عبدن شکورا افلا کون عبدن شکورا الله په ما دا دوره نعمتونه کړې دي زما ګناهونه معاف کړې دي زه معصوم ګرځولې جنت کې مال اوچت مقام راکې نو زبد الله شکر نو باسم یا هو پکاري یا هو شکر دې د الله بندگی د الله شکر دې ها سهل ابن عبد الله تستوري رحمه الله مشهور صوفي تیر شوی دی عالم هغه شکر ستوي الاجتهاد فی بذل الطاعه مال اجتناب عن المعصیت فی السر والعلانیا خپل ځان کړول دا الله په بندګۍ کې سره د دینه چې ډډه کې د ګناه نه هم پټو مخکارا. جنید رحمه الله مشهور صوفی تیر شوی دی، غوی وی حقیقت د شکر سره عجز دی، د شکر نه چې داو د پخلا راشي چې یا الله تا په ما دور نعمتونه دي چې زه د هغه سناګانې سره نشم رسولې. نبی له صلوات و سلام کلا په سجده کې دا دعا کوله چې اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، یا الله زه پتا باندې ستا سناګانې سره نشم رسولې، تا چې څنګه خپل ځان کړی دی زه عاجز یم. دا حقیقت دی. او شبلی رحمه الله وی شکر ستوی تواضع عاجزی محافظه په حسنات او نیکه کول مخالفت د شهوتونو رب دی اوسیس تکیږي خو د الله او د الله د رسول د حکم خلاف نه غینه بزان بنده دارنګه طاعات کول دارنګه د الله جل شانه هغه تصور چې یو میدان را روان دی چې زبا الله ته مخه تولانم مراقبه جبار الارض والسماوات. الشكر والتواضع والمحافظه على الحسنات ومخالفه الشهوات وبذل الطاعات ومراقبه جبار الارض والسماوات. او زنون مصري رحمه الله وي شکر داغه چا چې ستاده پاسه دي داغه طاعتي کنه او د نذیر د پاره مکافاتي معنی چې سره سره هغه کړی دي داغه کوشش بکې چې زو سره مخې ګړو احسان او کومل جزاء او احسان له احسان او چې کمستان لاندې دي ناغه سره به افضال کې کنه افضال پرتبینه تلګړو. مقصد دا قران کریم وی وشکرولی زما احسان منه شکر سی احسان ملي دانه چې صرف پخلی وی شکر دې شکر دې شکر دې پخلی نه زړکه امدادی چې الله باندې نعمت کړل دی او داغه طرف نه دی نو چې کله مال دوره مال دولت را کړل دی مال خب بدن او صحت را کړل دی نو دا به زه پاغه ځای کې خرج کوم چې کم دې کې پیغه خوشحالي اجه کم دې هغه خپکیږي ال تبه نه خرج کوم ولیا خو ناشکری شو بیا کنه ذکر وی ولا تکفرون ولا تکفرون او نا شکری مکه وای زما د نعمتونو چې د نعمتونو نه بالکل انکار وکي او ظالم الله په احسانات کړی دي او دغه مخې تنه دي دغه ظالمی چې وړي وړي خبرې ته مخې تری او غټي خبرې ته نه یری دي ښا د دې وجنه معمولی کوم ته بیماری براشي ته وی یا الله ګيله بشورو کی اواز دې دې لیدلې ما په دې دنیا کې معاذ الله وستانغه حال یې چې الله پتا باندې ډېره زمانہ داسې ته رکړې دا چې ته په صحت کې ایوب علی السلام باندې چې کله صح حالت شروع شو اتلس کاله هغه مرزو چلې اتلس کاله ډېره زمانہ دا چې په کې غریب پروت او مال دولت ترسي ختم شو نو خزه وته وي چې څو وخت تیر شو څلور شپه کاله ویتر الله نه سوال نه کې چې الله ستانه دا مصیبت لرګي هغه مال حیا راځي مال حیا راځي ستانه وي تاسو کوم خزه ته وي خزه هم څو وړه خزه نه وا وړوکي مرتبه مرتبه والا نو دی یوسف علیہ السلام نو سیدا اوچتی کورانه کیدا وته وی ویمار حیا بدی راضی چې سور زمانہ الله ز خص حاصلم چې خص حق می او خروغ مال او دولت را سره ناغي وی ډیره زمانہ الویس کال یوسف علیہ حیا راضی چې اوسو کال پتا باندې مصیبت دې ته نشټینګې دې ابتلا دا امتحان دې ته نشټینګې دې اتل اسکال پسغه چې غکړه و ایوب اذن رب هو انی مسنی شیطان وبنسو و انی مسنی ضر وان ترحم الرحیم دا د نیکانو خلقو شانیخه غینا شکرې نه کوي ولا تکفرون ناشکری خلیل چتا دا څه خبره رانه ولي او دا اصل کې نبی له سلام بدا دعا ډیره کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ای زونه اړون کی راړون کی زما دا زړه په خپل دین کلک کی دا سوال ډیر کوه د الله نه الله اخره خاتمه مې کوي ولي ډیر خلق داسي چې په دنیا کې سنې کېم کړي او یو خبره د کفر د خلینو با تیر څه ختم شي ولا تکفرون ناشکری مکوای یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه دې کې دوه خصلتونه نور ذکر کړي درې مخکې ذکر کړو دوه په صورت د امر کې او په صورت د نهي کې او دوه اوس نور ذکر کړي اے ایمانوالو استعينوا بالصبر والصلاه مدد طلب کې دا الله نه په وسیله د صبر او د مانځو مدد طلب کې دا الله نه استعينوا ځکه مستعان چې د چا نه مدد طلب کول شي الله دې او مستعین معنی مدد طلب کون کې دا بنده ده او واسطه مستعان به چوتوي اغه صبر او صلات کی دا واسطه ده وسیله ده کنه صبر بکې او صلات بکې نو الله با تاسو امداد کوي او په صبر سره امداد کوي نو اغه نشته په کلام کې مستعان علی اغه سری حاجتونه بدله پوره کوي کنه ساجي کم حاجات تی الله با هغه پوره کوي دارنګه دا الله جنت ته بوزي اغه مقام برد نصیب کی دا ته علما بیا په دې مقام کې ذکر کړی وګن استعینوا بالصبر مدد طلب کې په وسیله د صبر او صلات او د مانزه صبر کوي او مونږ کوي نو الله با تاسو سره امداد کوي. دا د امداد لپاره ذریعی دي، دا د امداد ذریعی دي. صبر په درې قسمه مخکله صبر تشریح تیر شوی دا طب نبوي کې لیکلو چې صبر یو دی په فرایض د الله، الله چې د باندې سفر اسکړي دی هغه نه ځای کوي فلا یزیوها. دیم صبر دی د محارمونه چې الله د کم نه بنکړي نو فلا يرتکبوها، دې دا غیر ارتکاب نه کی خواله نه زی. نو دریم صبر دی علی اقضیته و اقداره، الله جل شانو پتا سه فیصله راوستري چې دا مصیبت برازي، دا غم برازي، دا تکلیف برازي، دا برازي، دا برازي، نو دې پاغه صبر کړي نو پای کو سخی کې نه لایا تسخطها، ګلی معنی نه کوي. الله راوستري دا غره طرف نه دی، نو چا چې دا درې واړه مراتب پوره کړو نو استکمل صبره د صبر پوره کوره ښه. باقی لذت د دنیا نعیم ده دی، فوز او کامیابی په دی کې دې ته چې سوکرا سينوم په صبر راځي ګوره، د دنیا چیزونه په صبر ملاويږي کنه ډیر لو انتظار وکړي. ورکه ماشوم د ادنا نه شروع شو د پرفنا او دې درجه په درجه زی مور او پلار وسرم کوشش کوي خواره کوي تر دې پورې چې د میټرک وکړي، اده میټرک نه چې برشي نو بیا د کالج زندگی د یونیورسيټه پای کې تکلیفونه دي مخه تا سمستر دی امتحانات تیغی دا پارا تیاری دی یا دول دی تردی چش پارا سمو کی نو داغی نروس تو بیا چی ایم ایسی اوکلای اپل سو نو بیا پکی سور وقتی رئی سپیشلائزیشن پکی کی نو داغی نروس تو دینا سشی جور شی کنا دا سور زمانه تیره شو منس کی اتل اسکالا و شل کالا دا دور صبرو شو کنا نو بیا داغی میو میلو شی کنا دنیا کیم چی سمر کارون دی کنا نو دا گوری پا صبر باندی دی لا يصل الیه احد الا بجسر الصبر یا جسر الصبر اصل کې جسر دی پول ته وای کنا ته چې پاغه پول تیریږي دا یو پول دی کته وای چې ځانګه مطلوب ته مقصد تر رسوم منځ کې به پول واچي د صبر نو په دې پول به تیریږي او کدا پول د صبر دی وانه چو کنه تیرې دی نشینو تو ګور یو بچی دی ماشوم دی پلار سور صبر کوي سور کړهونه غسره پیچ دی به سباله لویږي او هغه لوی شي تر دې پورې چې خجالوان شي په خپل قودريږي نو پلار وی زما مهنت بارا اور شو کنه اوس دې مقام ته رسیدو اوس په ماته د فایده ملويږي زه په ځای باندې ناستې ما دا بچي زما به منډې وي ځکه ما ډېر کړاوونه کړې دي ډېر تکلیفونه دا لوی صبر دی کنه صبر او صلاح. نو چې کله د دنیا په کارونو کې بغیر د صبر نه تاته یو شی نه ملاويږي جنت په بغیر د صبر نه ملو شي د دې وجنه تر څو چې په دې لار د صبر مې تیر شي دا تمه مکوه چې مال به الله جل شانو جنت راکړي ځکه عمر رضی الله عنه وي خیر او عیش ادرکناه بالصبر اغه بهتر ژوند چې موږ نن حاصل کړل دي کنه دا موږ په صبر حاصل کړل دي او صبر اگر چې تریخ دي صبر اگر چې تلخص لیکن بری شیرین دارت کا صبر تریخ دي لیکن میوه ډیره خوږه ده. الصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه احلى من العسل. دا صبر په عربی کې مصبر ته موږ مصبر خو پیژنې کنه ورول خلک ورکی د ګډه لپاره تریخ وند عزیز دي وی دا لکه د مصبر په شان تارخ دي لیکن د دې انجام ډیر خوږ دی لکه مصبر چې ماشوم لور کې نه داغه د بیماری علاج دی کنه لیکن دې طریقو ظاهر کې دوايي ترخه ده لیکن فایده ډیر دی. ښه قران کریم ځکه وي استعینوا بالصبر والصلاه ځان مضبوط کې په صبر کولو په مونږ کولو باندې صبر وکې. ظاهر ده چې ټول اقسام د صبر هغه ته شامل دي او مونږ وکې ځکه مونږ نه دي دا بهترین ذریعہ د ستاده حاجت حاصلولو لپاره کته وی الله دې ما سره امداد وکي زما حاجت تر سره شي مونږ کوه. حدیث کې راځي کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. نبی رسول سلام باندې به سخت مشکل راغی کنه مونږ ته بولید دا د حاجت مونږ وی ډېر کسان دي ته پوسونه کوي سو په کې داسي نه پویا ير دې د پاره څه ختم کو دې د پاره څه ختم کو مونږ ته سو خیا اسو په کې پوزي پوي ایمان نه وړي سو وزي پاو کما دا وزي پاو کا دا وزي پاو کا پیران شته کسان دکانونه لګولې دي یو ته یو وظیفه خی بلبل وظیفه او شکرانه ورکی وایو بهترین وظیفه دا مونږ دی ځکه صلات حاجت راغله ریخه حدیث کې دو رکعت اوکا او پاره کې الله ته زاری او جړه او فریاد اوکا یو زله بار بار اوکا او پاغه ټیم کې اوکا جستا توجه برابرۍ تبیا ګوره جستا د حاجت تر سره کیږي کنه تر سره کی وګوره مشکل مقام دا دی کنه چې کلا نور تندرونی سي سپم مه تندرونی سي نبی له صلوات و سلام به داسې وخت کې مونږ کوو. احناف وی نور چې تندر نیولې د جمع مونږ دی پکې سپمې چې تندر نیولې د ځان ځان له مونږ دی پکې خزان به جمعه تر رسې دا غي پنيز د نورو پنيز پکې جمع مشته دا چې بل مقام کې وګوره چې سختی راغلې ده کنه سیلې به تیز شوم نبی له سلام حکم جمعه تر ځان رسوي دا ولي ځکه د مصائب مقابله او بده باندې کې په بل څه کېږي دا مونږ دی او تا باندې د دنیا یو لږه غونډه خبره راغله نن تاسو کوکه د ساينس دانانو نه نن خو دنیا لري فارورډ د مخ کې تللی د کمپیوټري دور دی په دې کې دی وی په کم وخت کې نور تندرونی سي نه دا ډېر د خطرې وخت دی یا کوم مه تندرونی سي ډېر د خطرې وخت دی ولی دا کومه حصہ چې ردی تور اخکاری دغه حصہ د نظام شمسي نه یو قسم بار ده دا راغلی نه دراده نشوي نه دا او هر ټیم کې دی شي چې دا ټول د نظام شمسي نه بار شي اجه د نظام شمسي نه دا بار شو نو دا د مدار نه خلاص شي کزمکه د مدار نه خلاص شو او کس په مې د مدار نه خلاص شو نو ظاهر ده چې په دې فضا کې به د خپل سیارې سره صدمه مومي هر څه یې سیارې سره شي زمکه وته نږدې ده زمکه سپوږمۍ ته نږدې ده د سیارې ته اوس هم دی دا وي فاصله نږدې ده نو دا باندې غدي زمکه لري نو تبایي بو کې ټول زمکه به تاسو نسی ټول زمکه دا چې تاسو نس وي چیر څه به ولا وار کړی ها څو پکې نه دا تور د خطرې مقام دی اوس دی ومنل چې او دا د خطرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار لس کالم مخکې دا خبره کړې وخه چې واقعي د خطرې ټیم دی د خطرې مقام دی سوار لس صدې مخکې ځکه الله جل شانو استعینوا بالصبر والصلاح ځان مضبوط کړئ په صبر کولو په مونږ کولو ځان مضبوط کړئ کنه که ته وایې چې ځان مضبوطول غواړم کنه دا په دې دوه طریقو کېږي په صبر او په مونږ صبر کې اصل کې ځان بندول دي دا غسیز نه چې ستاسو زړه څه غواړي او صلات کې سره یقین دې د الله په ذات باندې چې مال به غتر سره کوي او به صبر او یقین په نالو امامت او فی الدین دا دوه سيزونه چې مخه تراشي کنه نو پوه شي الله با تا په دین کې مخاورز ګرځي ښه استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین بشک الله سره د صبر نه کو ندی الله د صبر نه کو مرګره دې ندی نه دا پته لګی دا چې کوم سره صبر کوي او په صحیح ځای کې صبر غوري ښه په غلط ځای نه په کو پرې صبر کړلې دانه چې په بيدینه باندې صبر کړل دي نو الله جل شانو دا مرګ لري ولی فرمایلی دي چې ما صابرین ما دا لفظ د ما قران کریم کې یو سل شپېته ځله راغلی دي او دا دلالت کوي په مصاحبت او په مرګرتیا او په شرکت باندې پاره طریقه جي او بیا استعمالات چې قران کریم کې ګوره دا په سوار لسو طریقو استعمال لې کله د مصاحبت د پاره راغلی د مرګرتیا د پاره قوم په زمانه کې ام پا زائے کے پا مکان کے ام پا عمل کے لکہ سورہ بقرہ کے تاوست تیرشیوی دی دریس الوی خیات کے او دارنگ ورکعو مع الراکعین دارنگ سورہ نساء کی اوصل دو آیات کے بم پا دے مانا راش نو دویم کل شرکتی صرف پا صفت کے او پا یو عمل کے لکہ آل عمران کے براشی دریس الوی کے ورکعی مع الراکعین دارنگ دری پنزو سو یوصل دری نوی کے نو کله ملګرتیاي په سیر او سیاحت کې په ګرځېدو کې لکه یوسف کې براشیش پکښ پېته کې لن ارسله معکم معکم نو سلورم کله شرکت په اجر کې او په ثواب کې لکه سورې نساء کې براشی نه حش پېته کې او من یت الله والرسول اولائک مع الذين انعم الله عليهم اولائک مع الذين دا غي سره په ملګری په ثواب کې به معنا نه چې په مرګ کې سره ملګری دي ولی هغه نه کار خلک کومه کې تلي د دنیا نه ا دې اوس دې د انبیانو سره یې معنی په اجر کې او په ثواب کې پینځم کله شرکت په مجلس کې لکه سورې انعام کې براشه تشبیه ده کې فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین دا غلطه د مایت نه مراد په مجلس کې شریکی دل دي نشبغم کله شرکت په عذاب کې لکه سورې اعراف کې براشه وصل وه کې ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین مع القوم الظالمین دارنګه سورې اعراف کې 50 آیت نوم کله شرکتی په نجات کې د عذاب نه خلاصي کې د عذاب نه لکه نساء کې براشي او تل شپږ سلوي کې الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين دا معیت دغه دی ښه معنا د عذاب نه خلاصي او مونږ ایمان والے سره ملګری شي ناتم کله په معنا د متابعت راځي تابعداري چوتو یا د اشتراک په دیني کې نه تل کې لکه رابشی عراف اتاتیا کے لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک ایمان راولے رستا پتا بیدارے کے ستا تابی دی کنا دارنگی سور فتح کے ومراشی و کم دیر شیعات کی محمد الرسول اللہ والذین معاہ والذین آگا کسان چیر دم والگری دی پسکے مانا در تابیدار دی کنا صحابہ یا دی ننہم شرکت قولوحیت کے لکه انعام کې براشي نل سيادت کې مشرک نه تپوس کې انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى مع الله من هغه سره بل اله هم شته اولوهیت کې سره شریک بل شته نو لسم کله په معنا د بعدو راځي او بعدو اتصالي وته وي لکه سوره لم نشرح کې براشي ان مع العسر يسرا يقينا سراد گرانه نه اسانی سره د ګران سره د سختې نه اسانی نو سره د سختې نه غونی سختی مخ کی او اسانی ورپسې رستو راځي کنه دلته ما په معنا د بادو ده معنا یقینا رستو د تنګسیانه اسانی مشته او یقینا رستو د تنګسیانه اسانی شته تابانه به تنګسیه راشي ته زړه سامړو بوا ورپسې به اسانی الله راولي ښه دلته په معنا د بادو ده یو لسم کله په معنا د اعلی راځي ادا سوره حدید کې براشي پنځه شات کې وانزلنا معهم الكتابه نو دولسم کله په معنا د لزوم راځي متصل کېدل او پیوست کېدل او لازمېدل او جوختېدل چې وته وي لکه یاسین کې براشي نو لسات کې قالوا طائركم معكم دی وان بیاو ته تاسو سپیره یې مله تاسو د وږی مونږ سپیره شو نو بیاو جواب ورکو وې تاسو سپیرواله تاسو سره دې تاسو پورن خطر تاسو عمل لې دیار لسم د الله صفت کې راغله نه لکه سوره حدید کې براشي او هو معكم اينما كنتم وهو معكم الله تاسو سره به معنا پایلم په لحاظ د علم او د قدرت سره ټول مفسرین وایي دا رنګه مجادله کې براشي او آیات کې ولادنا من ذلك الا هو معهم بیا سوار لسم د الله په صفت کې راضي هو په طریقه د نصرت یو سره صبر کوي بدلته ان الله مع الصابرين دا رنګه کله تقوا کوي نرستو براشی وعلمو ان اللہ مال متقین کلی او سڑے احسان کئی نیکی کئی نو نحل کے براشیتو دیرش کے ان اللہ مع اللذین اتقاو اللہ دا متقیانو سردے مانا داغی امداد کئی کنا او کله پنزہ او صافی ذکر کری دی پنزہ صفتونا چی دا پچاکی نو اللہ داغی سردے مانا امداد و سرکی لکا مایدہ یول اس کے براشی وقال اللہ انی معاکم الله ویلی دی زستاسو سرم مانا تاو سر با امداد کم خوب دے شرطو لین قمتم الصلاة واتیتم الزکاة وامنتم برسولی واسرتموهم واقرستم اللہ قرضن حسنا کتاسو دا پینزکار کل زبادہ سر امداد کم بار صورت چکل دا اللہ پا باب کے استعمال شنو صلاف صالحین ہوئی ویمونگا دا دے پا نور حقیقت نپوئی گو و ظاہر مانا اغدام خیط دا نور حقیقت اللہ تسپار لشوئی دی اللہ ما صابرین د صبرنا کو خلق سره د معیت خاصه ده چې دا ویلو چې الله امداد کوي الله د دعا قبلې او مظهری وي دا معیت کم معیت غیر متکیفه چې د دې څه کیفیت نشي کولی ښا د مخلوق باب کې خو کیفیت شته او د الله چې کم صفاتونه دي موږ دا غي د کیفیت د ادراک نه قاصر یو الله په عرش برابر ده الله د اسمانونو د پاسه ده د قران کریم نصوص دي کنه الله سميع ده اوریدونکو ده الله بصیر ده موږ منو کدا صفاتونه یې داغو اوس که یو سړی وي څنګه اوري او په کومه طریقه اوري ماز الله غوونه شتاو کنيشته هغه کیفیت کې باس مکو دا رنګه والا مونږ دا منو کنه چې الله لیدون کې دي څنګه ویني په کومه طریقه ویني هغه ما ځوي کیفیت کې مونږ باس نکو الله دا عرش د پاسه برابر دي څنګه برابر دي اوس هغه مونږ کیفیت کې باس نکو بس خپل شان مناسب دا څر دی کې بدل ته هم دا مایت ته غوي مایت خاصه ان الله مع الصابرین بیشک الله سره د صبر نه کو نه دی داغیم داد کوي دارنګي داغي دعاګانې قبلې اږي چوته کوم فریادونه کوي غو قبلې کیا وته ګوره ټول معنی ذهن کې کینه وې فذكرونی اذكركم یاد کما زمانه غواړي زبېدل قبلوم فذكرونی اذكركم یاد کما زما بندګیو کې زب تاسو یاد کوم پتا سو برحمتکم بخنه برتو کوم فذكروني یاد کما زما پلار کی جہاد او کے کوشش وکے زب تاسو یاد کم په مشاهده فذكروني ما یاد کے ما ته عجز یو کے ما ته ذلت اختیار کے اذكر کوم زب تاسو یاد کم پتا سو مهربانی وکم یا فذكروني ما یاد کے پډل د خلقو کی اذكر کوم تاسو بیا کم پډل د ملائکو کی فذكروني ما یاد کے پا فراخه کی اذكر کوم تاسو بیا کم په سختے کی په مصیبت کی فذكروني ما یاد کے پمالدارے کے اذكركم تاسو بیات کم بغریبے کی یا فذكروني ما یاد کے پجوند دنیا کے اذكركم تاسو بیات کم پس دمرنا یا فذكروني ما یاد کے دنیا کے اذكركم تاسو بیات کم آخرت کے یا فذكروني ما یاد کے زما بندگیو کے اذكركم تاسو بیات کم حاجت روائی بمکم یا فذكروني ما یاد کے پسید قو پہ اخلاص اذكركم تاسو بغ یاد کم اختصاص بو کم تاسو مانا تاسو بانے با پیرزونے و کم وشکرو لی او زما احسان منے شکر و باتے زما ولا تکفرونو ناشکری مکوے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو بی صبر و صلاح مدد طلب کے دا اللہ نا پا وسیل دا صبر و دا منزو ان اللہ ما صابرین بشکا اللہ سرد صبرناکو ندے